Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, օրը 3-շաբթի։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր։ Եթերում կարծիքն է, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում Արցախում բնապահպանական խնդիրների շարքում ամենաշրջանառվող թեմաներից մեկն է անտառահատման գործընթացը։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վան Նովիկովը զրուցել է Արցախյան տարպետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Արթուր Օհանյանի հետ։ Հոգեբանի անկյուն էջի տարվա վերջին թողարկումը, որում Անահիտ Միրզոյանը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ ամփոփում է տարին։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախում բնապահպանական խնդիրների շարքում ամենաշրջանառվող թեման թերևս անտառն է, ու մասնավորապես անտառահատման գործընթացը, որը տարվա այս եղանակին առանձնակի հնչեղություն է ստանում։ Օրերս բնապահպանության նախարարության նախաձեռնած մի միջոցառման ընթացքում, ի թիվս այլ խնդիրների, անդրադարձ կատարվեց նաև անտառների վերահսկողությանը։ Պատասխանատուները չեն ժխտում, որ այդ գործընթացը խոցելի կողմեր ունի։ Յուրաքանչյուր անտառապահի բաժին է ընկնում շուրջ 2000 հեկտար տարածք, ինչը գրեթե բացառում է ամբողջ տեղամասի ամենօրյա ստուգայցերը։ Արցախանտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Արթուր Օհանյանի խոսքով, վերջին տարիներին ընդհանուր առմամբ վառելափայտի եւ արտադրական փայտանյութի մթերման ցուցանիշները նույնիսկ չեն հասնում կառավարության որոշմամբ սահմանված չափերին։ Ապօրինի ծառահատման դեպքերը եւս քանակական աճի միտում չունեն, քանի որ անհրաժեշտության դեպքում բնակիչներին վառելափայտի մթերման համար տրամադրվում է համապատասխան մասշտաբի հատատարածք։ Հատկանշական է, որ հատատեղերի ընտրությունը կատարվում է հաշվի առնելով տվյալ տարածքում ծառերի որոշակի խտության պահպանման պայմանը եւ հատման ենթակա անտառային տարածքի բնակավայրից հեռու լինելը։ Հաստացի առ այսօր մթերվել է 112840 մետր խորանարդ վառելափայտ, եթե համեմատական անցկացնենք 16 թվին մթերվել 100000 մետր խորանարդ, 15 թվին 113000 մետր խորանարդ, տատանումները շատ չինչին, համարյա ամեն տարի նույն ձևով է հատվում քանակները։ Իսկ գործափայտի քանակը կոնկրետ այս տարում ընդհանուր առմամբ հատվել է 6782 մետր խորանարդ։ Իսկ արտադրական աճերը չի ասի։ Արտադրական նպատակներով մենք ամեն տարի հաշվարկային հատատեղում ունենում ենք ավելի շատ, մոտ 9000 մետր խորանարդի չափով, բայց փաստացի հատվում է միջև 7000 մետր խորանարդ ամենաշատը։ Հաշվարկային հատատեղում ընդունված քանակը կառավարության որոշում։ Մենք չենք հատում, նույնիսկ չենք հասցնում հատենք։ Շատ է խոսվում, որ անտառահատումը թույլ է վերահսկվում։ Ոչ թե թույլ է վերահսկվում, այլ վերահսկելը շատ դժվար է։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ մենք ունենք մոտ 280000 հեկտար անտառային տարածք, բայց 280000 հեկտարը վերահսկում է 128 անտառապահ, բնականաբար, եթե բաժանում ենք, մոտավորապես դառնում է, որ մի անտառապահը վերահսկում է, ասենք 2000 հեկտար տարածք։ Ամենօրյա վերահսկողություն կատարել, դրիվ շրջագայել, ստուգայցեր կատարել ընդհանրապես անհնարին։ Հաստացի անտառապահը իր պահաբաժնում շրջայցերը կատարելուց նույն տարածաշրջանում կարող է լինել շաբթվա մեջ մի անգամ։ 2013 թվականից սկսած առ այսօր ինչ ֆիքսել ենք 13 թվականին, եկեք հասելա միջև 107000 մետր խորանարդի վառելափայտի հատման մասին խոսակցությունը, որովհետև շինափայտը, ինչպես նշեցի, համարյա տատանումներ չկա։ Ամեն տարի նույն քանակով է հատվում։ Վառելափայտը հասցրել ենք այ այդ քանակին, այսինքն նախկինում ցույց էր տրվում, որ հատվում է 61000 մետր խորանարդ։ Առաջ տարի բաց աշխատեցինք, որ ինչքան անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին, այդքան հատվի։ Եկավ հասավ միջով 107-ի, հաշվարկային հատատեղի սահմաններում հատատեղերը տալիս ենք, եւ ասեմ նաեւ վառելափայտի չափերը, մեր հաշվարկային հատատեղի չափը միջով 150000 մետր խորանարդ էր ընդունվում այս վերջ տարիներին, բայց մենք հատում էինք ամենաշատը, նշեցի, 113000 մետր խորանարդ։ Մի անգամ 14 թվականին մթերում եղել, եկա հասել էր միջով 120000 մետր խորանարդի։ Մնացած բոլոր դեպքերում համարյա տատանումներ չկա, նույն քանակը ամեն տարի հատվում է։ Որ ծառատեսակներն են ավելի խիստ վերահսկողության ներքո։ Ընդհանրապես չի ասի, թե դա առանձնացումա, որովհետև բոլոր ծառատեսակներն են նույն ձևի վերահսկողության կատարվում։ Ուղղակի կա թանկարժեք ծառատեսակներ եւ կա վառելափայտ ծառատեսակներ, այսինքն թանկարժեք ծառատեսակները դա կաղնին, հացենին, լորենին, դրանք մենակ շինափայտի համար ատրվում հատման, բայց բոխին որպես վառելափայտի տեսակ ավելի շատ է հատվում ու հասկանալի է թանկարժեք ծառատեսակների նկատմամբ ոնց որ ուշադրությունը ավելի մեծ է, քան թե ասենք բոխի տեսակի նկատմամբ։ Բայց մեկ ապորինի հատումը ապորինի հատումը։ Այս տարի խախտումներ բացահայտվել են, նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի հարաբերակցություն ունի այդ թիվը։ Ընդհանրապես մենք տարին երկու անգամ կատարում ենք ստուգումներ մեր վերահսկողության բաժինը՝ գարնանային եւ աշնանային։ Գարնանային ստուգումների ժամանակ 4 անտարախախտում բացահայտվել վարելափայտի հատատեղերում, բայց այսօրվա դրությամբ լայնամասշտաբ ստուգումներ է իրականացվում անտառներում, դրա համար մեր վերահսկողության բաժինը առանձին ստուգումներ չի կատարել, որ այս պահի դրությամբ ստուգումները չէ ավարտվել։ Աճում են խախտումները եւ տուգանքները խստացվել են, թե նախատեսում եք խստացնել։ Տուգանքների չափը չի փոխվել, օրենքում փոփոխություն չի կատարվել վնասի չափի մասին։ Խախտումների քանակի աճ չկա, համարյա ամեն տարի նույն քանակի է, հաշվի առնելով ինչքան գյուղացիները պահանջում են, մենք այդքան հատատեղ հատկացնում ենք։ Եթե իրենց ոչ թե 10, այլ 15 կամ 20 մետր անհրաժեշտ տարվա համար, այդ 20 մետրը տրամադրում ենք, կան դեպքեր, հիմնականը խախտումները կատարվում է անապահով ընտանիքների կողմից։ Հիմա հասկանալի է ֆինանսական վիճակից ելնելով, բայց բոլոր ժամանակներում էլ մեր լիազոր մարմնի ղեկավարները աջակցել են, որ նմանատիպ ընտանիքներին չարձանագրենք, մեղմ ասենք ուղղակի որպես վարելափայտ, իսկ ժամանակներ ա եղել, որ նույնիսկ իրանք չեն կարացել վճարել, վճարել ենք մենք։ Ինչպես նշել է Արցախ անտառի տնօրեն Արթուր Ահանյանը, բնապահպանության բնագավառը կարգավորող լիազոր մարմնի կառուցվածքային փոփոխություններին հաջորդել են առավել լայնամասշտաբ ստուգայցերն անտառներ, որոնք համեմատաբար ընդգրկուն տեղեկատվություն կհավաքագրեն անտառահատումների կազմակերպման ու իրականացման գործընթացի, ինչպես նաև ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, 2-7-ից ուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։Հոգեբանի անկյուն էջի տարվա վերջին թողարկումը, որում Անահիտ Միրզոյանը, հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ ամփոփում է տարին։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Հոգեբանի դիմելու մշակույթ ձևավորելը մեզանում դժվար զարգացող, սակայն անհրաժեշտ երևույթներից է։ Վաղուց անցյալում են այն ժամանակները, երբ հոգեբանին այցելելը դիտարկվում էր որպես արտառոց երևույթ։ Հոգեբանի անկյունեջն արդեն տարիներ շարունակ ամենատարբեր թեմաների շնորհիվ, այդ թվում և ունկնդիրների կողմից առաջադրվող, փորձում է օգնել հայտնաբերել և օգտագործել այն ներքին ռեսուրսները, որոնք կան յուրաքանչյուրի մեջ, ոչ թե պատրաստ բաղադրատոմս առաջարկել, այլ ուղի իրենց հուզող խնդիրների լուծմանը։ Անցնող տարվա վերջին թողարկմանը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ ամփոփեցինք տարին և հուրախություն բոլորիս հասկացանք, որ սառույցը կարծես թե հալվում է, և մարդիկ հոգեբաների օգնությամբ սովորում են հավատալ սեփական ուժերին, լուծել մի շարք ներանձնային և միջանձնային խնդիրներ և ապրել լիարժեք կյանքով։ Ես կարծում եմ, որ հոգեբանական աշխատանքը կատարելու պարագայում ոչ մի իրեն հարգող մասնագետ լոկ նպատակ չի դնում, որ ինքան պայման ինչ-որ առաջընթաց ունենա կամ ինչ-որ աշխատանքի բարձունքների կամ նվաճումների անպայման հասնելը։ Հիմնական մոտեցումը պրակտիկ մասնագետների կարծում եմ այն է, որպեսզի մասնագիտական հմտությունների, մեթոդների, միջոցներով կարողանա օժանդակել մարդուն ինքնագիտակցության զարգացման և կարգավորման հարցում։ Առաջի հերթին դրա համար է, որ մենք բնականաբար այս տարին ընթացքում ձեռք բերած մեր առաջընթացները, թե վերցնենք ուղակի մասնագետների քանակով, էլ չենք խոսում որակի մասին, այնուամենայնիվ այս ամենը երևի թե նպաստում է նրան, որ հասարակության մեջ հոգեբանի դերը, հոգեբանական աշխատանքի միգուցե առավելությունը ակնառու է, և բնականաբար լինելով փոքր միջավայր հասարակության մեջ, իհարկե այդ աշխատանքի և դինամիկան և բացական կողմերը, եթե իհարկե դրանք կան, ես կարծում եմ, որ ցանկացած աշխատանքում դրանք լինում են, ուղղակի պետք է նրա վրա աշխատել, որպեսզի հետագայում չկրկնվեն այդ բացական ազդեցությունները, ի դեպ, որոնք նաև կախված են մասնագետների ճշգրիտ կողմնորոշմամբ, բարձր որակավորմամբ, որովհետև մասնագետը առավել ևս հոգեբան մասնագետը անհրաժեշտ է պարբերաբար իր ուսումնական և կարգավիճակի կվալիֆիկացիայի մասնագիտական վրա աշխատի, որովհետև մեր գիտությունը շատ արագ է զարգանում, առավել ևս հասարակության մեջ տարբեր փոփոխություններ միանշանակ ազդում են անձի հոգեկան աշխարի վրա, և բնականաբար այս բոլորը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է մասնագետը կանգ չառնի իր ունեցած գիտելիքների վրա, այլ տարեց տարի պարբերաբար վերապատրաստվի և կարողանա նոր միջոցներով, նոր մեթոդներով, ինչու՞ չէ նաև նոր բացահայտումներով, որոնք կատարում են համաշխարհային հոգեբանության բնագավառում դիրապետի այդ ամենին, և որպեսզի կարողանա լիարժեք օգնություն ցուցաբերի հասարակությանը։ Բնականաբար ցանկացած ազդեցություն առավել ևս Ղարաբաղյան պայմաններում ապրող, թույլ տվեք անմանատիպ արտահայտություն անեմ, հասարակության մեջ բնականաբար արդիական է այսօր առավել ևս հոգեբանական օգնության դերը։ Ուղղակի այստեղ նորից եմ շեշտադրում, անհրաժեշտ են որակյալ մասնագետներ։ Այդ մտքից էլ մենք Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում որպես հիմնական նպատակ նախանշել ենք մեր երիտասարդ մասնագետների վերապատրաստումը, այլ ոչ թե միայն հոգեբանական օգնություն ցույց տալու դիմողներին, որովհետև նախ և առաջ մեր հասարակության անդամները իրավունք ունեն լիարժեք մասնագիտական օգնություն ստանան, որովհետև հոգեբանին դիմելը մի անգամով չի, մի ամսով չի, դա երկարատև աշխատանք է, որը պահանջում է բնականաբար, որպեսզի տեղերում, այսինքն մենք տարբեր շրջաններում ունենանք մեր մասնագետներին, եւ հենց մեր էմպաթիա կենտրոնի շնորհիվ Մարտակերտի շրջանում, Մարտունիում եւ Շուշիում մենք արդեն ունենք մեր հոգեբան մասնագետները, ովքեր հենց տեղում տեղի բնակչությանը ցուցաբերում են հոգեբանական օգնություն։ Դա հագին առաջընթացա։ Միանշանակ, որովհետեւ մենք զուգահեռ դրան նաեւ վերապատրաստում ենք այդ մասնագետներին, այսինքն իրենք երկու կարևոր նպատակ ունեն՝ եւ վերապատրաստվել, այսինքն եւ հմտանալ իրենց պրակտիկա աշխատանքում, եւ նաեւ դիարժեք մասնագիտական օգնություն ցուցաբերել դիմողներին։ Այս ինչ վերաբերվում է այս ուղղությանը, իսկ մյուս ուղղությունը դա այն է, որ մենք փորձում ենք հասարակության մեջ տարբեր ոլորտներում, ոչ միայն բժշկական եւ ոչ միայն կրթական համակարգերում ակտիվացնենք հոգեբանների դերը, այն առումով, որպեսզի մասնագետները լիարժեք կարողանան առանձնացնել, դիֆերենցացնել իրենց աշխատանքները, այն առումով, որ պետք չէ ընդունել հոգեբանի որպես ամենագետին, ուղղակի անհրաժեշտ է նեղ մասնագիտացնել մեր մասնագետներին, եւ մենք հենց 18 թվականից արդեն նախանշել ենք մեր էմպաթիա կենտրոնի ծրագրերում, որ մենք արդեն ունենալու ենք նեղ մասնագիտացման ծրագիր, որտեղ մենք վերապատրաստելու ենք առանձին բժշկական հոգեբաների շնորհիվ մեր հայաստանյան եւ արտասահմանյան գործընկերների, իդեմս առաջին հերթին ես ուզում եմ դա նշել, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների միջոցով իրականացնել մեկ ծրագիրը, եւ երկրորդը մեր կրթական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումն է, քանի որ մենք ունենք ինկլյուզիվ ուսուցում ծրագիրը, այսինքն ներառական կրթություն ասածը, որը ի դեպ շատ դանդաղ է առաջ ընթանում, որովհետեւ մեր պրակտիկ մասնագետները իհարկե չեն ասում, որ չունեն հնարավորություն վերապատրաստվելու, բայց մենք մեր կենտրոնի կողմից, նույնպես էլի մեր արտասահմանյան գործընկերների եւ հայաստանյան գործընկերների միջոցով փորձելու ենք նմանատիպ աշխատանք իրականացնել, նույնպես վերապատրաստել դպրոցներում աշխատող հոգեբաներին, ովքեր նաև հնարավորություն ունենան մասնագիտականի մասին է իհարկե խոսքը, մասնագիտական ճիշտ մոտեցում դրսևորեն նմանատիպ երեխաների համար, որպեսզի իրենց աշխատանքը ոչ միայն ուսուցումը լինի, այլ նաև այդ երեխաների ինտեգրումը միջավայրի մեջ։ Եկեք խոստովանենք, որ մինչև այսօր նմանատիպ կատեգորիայի երեխաները մի քիչ շրջանակներից դուրս են, այսինքն հասարակությունից դուրս են մնում, ինչքան էլ ասենք ջանքեր են գործադրում այս խմբերը, որոնք աշխատում են այս երեխաների հետ, բայց միևնույն է, կարծում եմ, սա քիչ է, եւ անհրաժեշտ է նաեւ լրացուցիչ մոտեցումներ կիրառել, որպեսզի կարողանանք օժանդակել այս ծրագրին, որպեսզի իսկապես այդ երեխաների ինտեգրումը հասարակության մեջ, իրենց հասակակիցների շրջանակներում, իրենց ռեֆերենտային խմբի մեջ ավելի լիարժեք կատարվի։ Կարծում եմ, որ մեզ կհաջողվի, որովհետեւ արդեն ունենք պայմանավորվածություններ մեր մասնագետների հետ, դրսի մասնագետների մասին է խոսքը իհարկե, ու միջոցով մենք կձգտենք այս վերապատրաստումը իրականացնել։ Թերևս հոգեբանների աշխատանքի նուրբ ու դժվար կողմն է դա։ Միանշանակ, ի դեպ հոգեբանական աշխատանքը շատ նուրբ եւ շատ դժվար աշխատանք է, եւ ես միշտ ուսանողների հետ աշխատելուց իրենց զգուշացնում եմ, որ իրենք ընտրելով այս մասնագիտությունը պատրաստ լինեն, որ դա շատ դժվար աշխատանք է։ Կողքից միգուցե այդքան էլ չի երևում, կարծում են, թե ինչպես է հոգեբան աշխատում, են խոսքի միջոցով, դե խոսել է, էլի ի՞նչ կա, բայց այս խոսքի մեջ կան շատ կարևոր արժեք, կան կարևոր իմաստներ, կան արտահայտություններ, կան մոտեցումներ, կան մեթոդներ, տեխնիկաներ, որոնց միջոցով, որոնց շնորհիվ մասնագետը կարողանում է այցելուին օգնել, վերցնել, այլ ոչ թե ինքն է այդ ուղղությունը ցույց տալիս։ Ի դեպ, շատ երիտասարդ մասնագետների մոտ կա այդ գայթակղությունը, այցելուի տեղը կամ ինչ որ մեկ, ով դիմել է իրենց, նրա տեղը որոշումներ կայացնել, տարբերակներ ընտրել եւ խորհուրդներ տալ։ Մենք մեր հանդիպումների ժամանակ բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ մենք խորհուրդներ չենք տալիս։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ դա ոչ մասնագիտական մոտեցում կլինի։ Մասնագիտական օժանդակությունը կայանում է նրանում, որպեսզի մասնագետը օգնի դիմողին ինքնուրույն գտնել իրեն համար ամենաարդյունավետ տարբերակը եւ այդ տարբերակը իրականացնել իր սեփական կյանքում։ Իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ են զուտ մասնագիտական աշխատանք, այսինքն անձի վերակառուցում, անձի ճիշտ կողմնորոշում, որոշում, անձի ձևավորում, որը անչափահասների կամ երեխաների մասով է։ Չնայած մենք ունենք շատ հասուն տարիքի կենսաբանական, հասուն տարիքի անձանց, ովքեր նույնպես խնդիր ունեն անձի հասունության հետ կապված կամ ինքնաարժեքավորման հետ կամ ինքնադրսևորման հետ, որը ի դեպ բխում է ինքնաճանաչման պակասից, և հենց մասնագետի աշխատանքը կայանում է դրանով, որպեսզի օգնել այդ անձին կարողանալ ինքը իր սեփական անձը ճանաչել, ուսումնասիրելով իհարկե ինքը իր անձը մասնագետի միջոցով, այնուհետև կողքից գտնել, տեսնել նախ իր պրոբլեմը, գնահատել այդ պրոբլեմը և միասին փորձել գտնել տարբերակներ, բայց որոնք բխում են տվյալ անձի անձնային արժեհամակարգից, անձնային մտածելակերպից, այսինքն մի մտածեք, որ հոգեբանը փոխում է մարդկանց, եւ կարելի է դիմել հոգեբանին եւ միանշանակ փոխված մարդ դառնալով դուրս գալ։ Ոչ, հոգեբանը ուղղակի օգնում է, որպեսզի մարդ կողքից կարողանա նայել իր խնդրին եւ լուծում տալ այդ խնդրին, ոչ թե հոգեբանը լուծում տա այդ տվյալ անձը։ Ինչու՞ չէ, նաեւ հոգեբանի օգնությունը կայանում է նաեւ սեփական ուժերը գնահատելու, հայտնաբերելու, հաճախ մարդ չգիտի ինքը ինչքան ուժեղ է, ինչի է ընդունակ։ Շատ ճիշտ եք նշում, որովհետև երկրորդ կատեգորիան, երկրորդ գործոնը, ինչի հետ աշխատում է մասնագետը, հոգեբան մասնագետը, դա անձի ներքին ռեսուրսներն են, որոնց միջոցով անձը կարող է հաղթահարել այս կամ այն դժվարությունը, լուծել այս կամ այն խնդիրը։ Ուղղակի երբ սուբյեկտիվորեն անձը հայտնվում է ինչ որ խնդրի կամ ինչ որ իրավիճակի մեջ, բնականաբար դժվար է միանշանակ օբյեկտիվորեն կարողանալ գնահատել այդ իրավիճակը եւ լուծում գտնել։ Եվ հենց հոգեբանական աշխատանքը կայանում է նրանում, որպեսզի այս սուբյեկտիվը վերափոխել օբյեկտիվի, որպեսզի ստացվի ճիշտ եւ անցավ, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործեմ, լուծումը գտնել նմանատիպ խնդիրների եւ դուրս գալը նմանատիպ խնդիրներից։ Ընդհանուր առմամբ տարին ամփոփելով կարող ենք ասել, որ դրական առաջընթաց բավականաչափ կա։ Ես վստահաբար եմ դա ասում, թող ինքնագովասանք չհնչի, որպես եւ չստացվի, որ մենք հոգեբաներս ուղղակի ասում ենք, որ մեր աշխատանքը լավ է եւ արդյունավետ է, այլ կարծում եմ այն մարդկանցից, ովքեր դիմել են հոգեբանի, որը ի դեպ շատ կոնֆիդենցիալ է եւ իրենք բնականաբար շատ հաճախ չեն ուզում բարձրաձայնել դրա մասին, որ իրենք հոգեբանի են հաճախել, այնուամենայնիվ մեր հասարակության մեջ այս մշակույթը արդեն ձևավորվել է, եւ եթե մասնագետը կարողացել է օգնել մեկին, իսկ դա շատ-շատերն են, ապա այդ մեկը իր հետևից մի 10 հոգի է բերում եւ բնականաբար արդեն 10 հոգի կարողանում լիարժեք մասնագիտական օգնություն ցույց տա։ Այսինքն, մեր հասարակության մեջ ավելի շատ ոչ թե ինքնագովասանքը կամ գովազներն են գործում, այլ արդյունավետ կատարած աշխատանքն է խոսում, եւ բնականաբար այդ աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր ունենք այդքան մարդկանց հասարակության մեջ, այդքան դիմողների քանակ, որոնց որակ ենք ապահովել։ Ուստի դրա մասին կարող ենք մենք համենայն դեպս մասնագետներս բարձրաձայնել։ Եվ քանի որ սա տարվա մեր վերջին հանդիպումն է, ամանորն էլ սարերի ետևում չէ, կցանկանայի բոլորին ձեր բարմաղթանքը հղեք։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի մեր Ղարաբաղյան հասարակությանը տարբեր տարիքի անձնավորություններին ամենակարևորը խաղաղություն, որովհետև եթե լինի խաղաղություն Արցախ աշխարհում, կարծում եմ, որ ցանկացած մնացած խնդիրները բոլոր մասնագետները, ամեն մեկը իր բնագավառում ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելով, կկարողանան լուծել եւ կարգավորել։ Միանշանակ կարծում եմ, որ խաղաղությունն է բոլորիս անհրաժեշտ, խաղաղությունն է այն գրավականը, որը կօգնի, որ բոլոր մասնագիտությունների դերմարդիկ կարողանան օգտակար լինեն հասարակության համար։ Իսկ ամենակարևորը խաղաղություն ապահովողներին ցանկանում եմ առողջություն, որովհետև իսկապես իրենց ամուր ձեռքերում է գտնվում մեր Ղարաբաղի անկախությունը եւ խաղաղությունը։ Էջը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալֆրեդ Վերները, շվեցարացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Բենյամին Մարկարյանը, հայ աստղագետ, Ֆրենկ Սինատրան, ամերիկացի նշանավոր երգիչ, Վլադիմիր Շայինսկին, ռուս կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Նոյսը, ամերիկացի ինժեներ, միկրոսխեմաների գյուտարար, Լեոնիդ Բիկովը, ռուս դերասան, կինոռեժիսոր, Ջոն Օսբորնը, անգլիացի դրամատուրգ, Վիտալի Սոլոմինը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Լևոն Վարդանյանը, ռուսաստանցի ռոք երաժիշտ կոմպոզիտոր, Ռոյս Գրեյսին, մարտարվեստների բրազիլացի վարպետ։ Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։